Hallo, ik ben heel erg groot fan. Oh, een fan? Ja, zeker. Oh, het is echt leuk. Heel tof. Een beetje buiten. Wat? Oh, de radio. Ja, de radio. Zo, ik ben echt heel groot fan van de radio. En alles wat u doet bij shows en bij dit soort plekken. Maar dan weet je dat je geen u mag zeggen. Huh? Dan weet je ook dat je geen u mag zeggen. Ja, dat is waar, dat is waar. Zeker. Nou, dankjewel. Ik ben heel erg blij ermee. Dat is echt heel tof. Ja, nou ja, ja, goed. Ja, ja. Ik heb niks beters te doen, weet je. Dus ik vind het wel leuk. Nee, zeker niet. Maar je bent iets heel erg speciaals aan het documenteren. Ja. Like, dat is het hele fantastische aan. Alles wat je op het Internet Archive zet, het is echt heel belangrijk. Ik ben echt groot fan. Dankjewel dat je dit zegt, want ik, je hebt helemaal gelijk. Ja. Ja. Nee, maar... En ik, weet je wat het is? Kijk, ik heb mezelf heel erg afgesloten van feedback, omdat ik gewoon geen sociale media doe. Dat snap ik. En dat is heel prettig, want ik ben totaal soeverein. Ik heb nergens last van. Ja. Nou, maar ik doe ook dit soort dingen heel vaak, soms met vrienden samen, waar we gewoon random mensen op venues... Nee, we moeten even die kant op. Ja, tuurlijk. Sorry, ja, het is hier ook... Ja, je ziet wel ook wat te doen. Dit is wel iets beter te horen dan nu. Ja, ja. Sorry, ik onderbrak je. Nee, dat is oké. Nee, maar alles wat je op het Internet Archive zegt, dat archief, dat super grote... Ja. Ik heb... Oh, kijk eens, je hebt hem gewoon op je pols. Zeker. Net geen tattoo, maar... Nee, net geen tatoeage, maar ik ben echt een heel groot fan van die website. Ja, ik ben ook enorm fan van archive.org, want dat is echt zo'n goed ding. En weet je wat ik het ergste vind? Dat is dat zij vrijwel ten onder gaan aan die fucking kanker AI. Ja! Omdat zij alles gratis aanbieden, gewoon gratis, openbaar voor niks. Hier, neem maar. En al die AI's die als wolven overbelasten ze die hele internetarchive met al het gezoek en gecrawl en gejat. Het zit helemaal vol, want die AI's kunnen dat gewoon gebruiken. Omdat, ze en het is vrij, het mag ook, natuurlijk mag het. Maar want het is gewoon een digitaal systeem dat het gewoon kan doen. Het jammer is dat die AI geen verantwoordelijkheidsgevoel heeft en niet kan denken van, dit is eigenlijk voor mensen. Laat ik zorgen dat er nog iets overblijft voor de mensen. Nee, die AI die heeft gewoon alles op. Ja. Want dat is geld gedreven. En al die... daar hebben ze heel veel gezeik van heel veel boeken, dat ze niet, daar hebben ze een rechtszaak over. Al die rechtszaken van de Internet Archive maken echt geen sens. Zeker zo, jongen. Het is echt een schandaal waar we het over hebben. Het is bizar. Ja, ik heb in het veld copyright staat bij mij altijd met hoofdletters no. Ja. Creative Commons 00. Ik doe wel, even kijken, share alike, no commercial attribution. Ah, ja, dat is een ding. Of dat hele rijtje gewoon. Ja, dus je mag het wel gebruiken, maar niet commercieel. Nee, precies, commercieel. Maar je moet wel even melden. Precies, dat is het dan. Want dat is gewoon jouw eigendom. Nou ja, ik heb dit geproduceerd. Ik vind precies. Het belangrijk dat mensen weten dat het bestaat. Als andere mensen er denken dat ze er geld... als mensen denken dat ze daar iets nuttigs mee kunnen doen, dan vind ik dat, ben ik er heel blij mee. Ja. Nou, moet je wel even zeggen dat het voor mij komt. Exact. Ik wil wel heel graag dat mensen dan ook die andere dingen weten. Ja. Daar doe ik het voor. En het is gewoon fijn dat ze het dan misschien vragen. Dat is waar het om gaat. Want heel vaak wordt er zoveel van het internet of gerupt, niemand vraagt erover. Ja. Het is gewoon zo hop, alles. Overvloed heerst en inderdaad. Who gives a shit. Who gives a shit, inderdaad. En dat is zo het vaag ook aan het internet. Het is gewoon, nu is het gewoon zo enorm groot. Ja. Het is echt bizar. Met de jaren... Maar wat is jouw achtergrond dan? Ik doe geluid bij de Nederlandse Filmacademie. Ik speel best veel... Studeert of doseert? Studeert. Okay, Het is echt fantastisch. Maar ik host heel veel events ook. Geluidsevents. Experimental sound events. Met mijn collectief samen. Collectief? Wat is er voor collectief? Is dat dan? Je was eigenlijk bij onze eerste show in het Vondelbunker. Dat was wel een tijdje terug. Want 19 januari was het. En dat was wel het was heel fijn dat je daar ook was. Dat is echt fantastisch. Wat was die avond dan? Vertel eens, want ja, zo weet ik het niet. Nee, nee, precies. Het was, er was een hele field recording tramset gedaan. Er was een black metal show met een band genaamd Wanbetaler. Ook heel vaag. En een hele goede noise set van een vriendin van mij en haar. Een vriend van haar. Wie waren dat dan? Dat was, ik weet niet of u misschien het collectief Fulfillment Music Center kent. Dat is een nieuw collectief. Het is ook een beetje vaag. Ja, maar goed. Ja, dat, en dan had jij georganiseerd, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dus dat is wel, ja, was wel fucking gezellig. Maar en dus je studeert geluid op de film mag je nemen? Dus ja. Dat lijkt me leuk. Ja, het is heel erg vet. Het is alles van cinema, van het geluid, op de technische aspecten en het praktische gedeelte. Ja. Dus je leert alles. Ik heb al een paar mensen die dat doen. Die zitten ook een beetje in de noise scene en zo. En die hebben ook een bedrijf, die doen ook filmgeluid en zo. Dus, misschien ken je jou wel, Bouk. Hm? Bouk? Ja, die heb ik, misschien zit die bij de VCA. Ja, dat lijkt me wel, ja, die zou ik wel kunnen kennen. Ja, Bouk Bouwmeester, die doet filmgeluid. Ja. En die is echt pro. Ja, ze zijn allemaal heel erg aardige mensen. Die hebben samen met nog een paar andere mensen de Bucky One gemaakt. Ik weet of jij die kent. Nee, die ken ik niet. Dat is een bakfietsje. Ah, oh, een bakfietsje. Met een sound system. Oh, ah! Maar het is echt een monsterlijk sound system. Want de jongens die hebben gewoon echt verstand van geleden. Ja, maar dat vind ik zo fijn aan Amsterdam. We hebben echt een actieve sound system community. Het is echt super cool. Het is, ja, het, ik vind het heel erg leuk dat we echt een super grote sound system cultuur. Want je hebt echt een paar, dat zijn heel veel jongeren en een heel veel ouderen die nog steeds heel veel dingen aan het doen zijn. Die gewoon events organiseren. Ja, precies. En die graag delen, die graag samenwerken. Ja. Dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk, het is echt heel cool. Dus daar ben ik heel erg blij dat ik in Amsterdam woon daarvoor. Ja. Want in heel veel andere steden hebben ze dat niet. Nee, maar ja, weet je, audio is ook echt een ambacht, weet je wel. Dus echt, daar kun je heel veel over weten en daar kun je heel veel mee doen. Ja. En dat is zoveel, dan kan je, ja, dan kan je al een boekje gaan zitten lezen of een film gaan kijken, maar daar heb je niks aan. Want je hebt er veel meer aan als jij samen met iemand die weet wat hij doet, gewoon leert wat er allemaal gebeurt. Toch? Ja, ja, ja. Nee, dat denk is de school. Ik hoor, dat, ja, ik wil je wel een hele hoop uit boekjes leren en zo, maar uiteindelijk wil je dingen doen. Ja, het praktische is er heel veel. En daar helpt het gewoon bij. Als je van ervaring kan leren van andere mensen, want dan wil je zelf uiteindelijk ook van je eigen ervaring moeten leren. Precies. Maar ja, als andere mensen hebben al ervaringen die je ook misschien wel een beetje mag gebruiken, weet je. Ja. Dus ja, nou ja. Nou, ik hoop het. Dus, ik ga er weer vandoor. Ja, nou, ik vond dankjewel. Het erg grappig. Ik ken geen fans verder, maar... Nou, we zijn er. We zijn er. We zijn er. Mijn toekomst zo, hey, ik ben fan. Ik vond het wel een beetje raar, hoor, voor jou. Nee. Ik vind het echt fantastisch wat je allemaal doet. Ik waardeer ontzettend dat je dat uitspreekt. Dankjewel. Ja, zeker. En ik kom je wel tegen. Wat was je naam nou? Casimir. Casimir. Ja. Dat had je nog niet gezegd. Ik ben anders, maar dat is je al. Nou, dag Casimir. Well, I'll see you around. Ja, I'll see you around.